dar imiş. Aman dünya ne dar imiş. Dert çekmesi ne zor imiş. İçerimde yarem varmış. Dermanını arar oldum. İçerimde yarem varmış. Dermanını arar oldum. Gezer oldum, dertli dertli gezer oldum. Ben derdimi yazar oldum. Bu derdi ben çeke çeke hem canımdan bezer oldum. Bu derdi ben çeke çeke hem canımdan bezer oldum. Alnımda kara yazılar, yürekte yâre sızılar. Yetim kalan can kuzular, dermanını arar oldum. Yetim kalan can kuzular, dermanını arar oldum.